Tu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Obostrzenia dotyczące pandemii będą utrzymane co najmniej przez 2 tygodnie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciw planom wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania depozytów. Rosja chce składować broń nuklearną na zaanektowanym nielegalnie Krymie. Po weekendzie żłobki i przedszkola znów będą otwarte. Reszta obostrzeń będzie utrzymana co najmniej przez 2 tygodnie, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Dziś odnotowano ponad 21 tysięcy nowych zachorowań na COVID-19, zmarły 803 osoby. Utrzymanie obostrzeń to celowy zabieg. Służba zdrowia nadal jest mocno obciążona. Pod respiratorami przebywa obecnie 3,5 tysiąca chorych. Dlatego, jak mówił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, rząd zdecydował się tylko na niewielkie zmiany. Powrót maluchów do żłobków i przedszkoli oraz możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Dopuścimy i rozgrywki młodzieżowe, zajęcia w ramach takiego sportu zawodowego na świeżym powietrzu w takiej grupie do 25 osób. Minister zdrowia rozwiał również wątpliwości związane z długim majowym weekendem. Do 3 maja nie będzie możliwe prowadzenie działalności hoteli i obiektów noclegowych. Z bazy noclegowej mogą korzystać jedynie osoby zaangażowane w walkę z koronawirusem oraz pracownicy wybranych zawodów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny sprzeciwia się planom wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych. Podkreśla, że wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów byłoby szkodliwe. Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów uderzy w konsumentów, powodując jednocześnie szereg ryzyk o charakterze makroekonomicznym. Nie można karać konsumentów za oszczędzanie. Tego typu zakusy ze strony niektórych banków i ich organizacji branżowej z pewnością podważą i tak już nadwyrężone zaufanie społeczeństwa do sektora bankowego. Tomasz Chrustny dodał, że obecnie oszczędzający i tak są w niekorzystnej sytuacji. Oszczędności konsumentów narażone są dziś na uszczuplenie siły nabywczej z powodu zerowego oprocentowania depozytów, rosnących opłat i prowizji bankowych, czy wyższej niż w ostatnich latach inflacji. Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów przez banki byłoby jednak nieporównywalnie potężniejszym ciosem wymierzonym w oszczędności konsumentów. Szef urzędu zażądał informacji, czy poszczególne banki pracują nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Nieco ponad 1/3 Polaków popiera zbieranie danych o lokalizacji i kontaktach obywateli, by ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport, z którego wynika, że niechętnie dzielimy się danymi z publicznymi instytucjami. Ignacy Święcicki z Instytutu mówi, że odpowiedzi nie różniły się znacząco nawet w grupie, której wyjaśniono korzyści płynące z przetwarzania takich danych. Tutaj wynik odpowiedzi pozytywnych jest podobny. Co więcej, poniżej połowy ankietowanych w ogóle deklaruje, że chciałoby się dzielić swoimi danymi w którymkolwiek z tych obszarów. Także jest to stosunkowo nieduży odsetek, biorąc pod uwagę, że w niektórych krajach, chociażby w Szwecji, ponad 80% Szwedów podzieliłoby się swoimi danymi dla poprawy usług w obszarze ochrony zdrowia. Zdaniem autorów raportu administracja publiczna powinna skupić się na podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych Polaków, a także edukacji w obszarze ochrony danych. Rosja przygotowuje się do składowania broni nuklearnej na zaanektowanym nielegalnie Krymie. Minister obrony Ukrainy Andrii Taran mówił o tym podczas posiedzenia podkomisji obrony Parlamentu Europejskiego. Ukraiński minister obrony mówił, że do możliwego składowania broni nuklearnej przygotowywana jest już przez Rosjan infrastruktura na Krymie. Sama obecność broni jądrowej na Półwyspie może spowodować wiele złożonych problemów politycznych, prawnych i moralnych. Andrii Taran alarmował też europosłów, że Moskwa może zaatakować Ukrainę, by zapewnić dostawy wody dla Półwyspu. Jesteśmy zaniepokojeni przygotowaniami do przeprowadzenia ofensywnych operacji wojskowych sił rosyjskich z kierunku krymskiego w celu zapewnienia dostaw wody. Sytuacja na Ukrainie jest napięta. Rosja od kilku tygodni zwiększa obecność swoich wojsk przy granicy z tym krajem i na zaanektowanym nielegalnie Krymie. To największa koncentracja rosyjskich sił po agresji na Ukrainę w 2014 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i teraz nie wiem, sam nie wiem, ale można wybrać, czy jechaliśmy skuterem, czy lecieliśmy statkiem kosmicznym. I gryzę się ze słowami, bo jakbym powiedział, że to zapomniany zespół, to strasznie nieelegancko by wypadło z moich ust, bo mimo tego, że zespół Ścianka jakoś często tych płyt ostatnimi czasy nie wydaje, no to nie można o takim składzie zapomnieć. To z debiutu, który został nagrany 23 lata temu, Statek Kosmiczny, piosenka pod tytułem Skuter. Grupa Ścianka, która otworzyła w dzisiejszej dogrywce wrota na podwórko polskie, na którym to podwórku spędzimy jeszcze 11 minut. Ta najbliższa niecała godzina na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, szanowni państwo, będzie wyglądała tak jak każda godzina radiowa. Alina realizuje, ja mówię do mikrofonu, przygotowałem te piosenki i właśnie co jakiś czas o nich wspomnę, a państwo też mogą coś do mnie powiedzieć za pomocą słowa pisanego. Oczywiście michał.grabkowski@polskieradio.pl, skrzynka mailowa otwarta, michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli kogoś interesują media społecznościowe, no to gdzie Grabek mówi dzień dobry. A muzycznie? A muzycznie kłamstwo. To nowa prawda, ostatnia płyta grupy Deserter. Yeah. przypadek jest. To, co pochwało, staje się naganą. Wolisz domysły, a ja cenię fakt. Ty zamiast w okno wolisz patrzeć w ścianę, a ściana z kartonu nie ma kolorów. W odcieniach szarości nie ma szans na zmianę. Nie jest za późno otworzyć szeroko zamknięte oczy. Nie jest za późno urwać się wreszcie z za krótkiej smyczy. Nie jest za późno wychylić głowę ze swojej nory. Nie jest za późno zobaczyć słońce, zobaczyć kolory. Zobaczyć słońce, zobaczyć kolory. Zobaczyć słońce, zobaczyć kolory. Dokładnie w styczniu, a jeszcze dokładniej pod koniec tego miesiąca, grupa Deserter po długiej, bo 7-letniej przerwie wydała krótką, bo 27-minutową płytę. Na albumie 9 utworów i jak to Deserter przez te wszystkie lata nas przyzwyczaił, krótko, zwięźle, na temat, z pazurem i bez owijania w bawełnę. I taka jest muzyka na tym krążku, który dzisiaj pierwszy raz kręci się w audycji Dogrywka. No to dajmy mu jeszcze 3 minuty. Bardzo się cieszę, że Państwo się meldują, czy to w mediach społecznościowych, czy to w skrzynce mailowej michał.grabkowski@polskieradio.pl, ale ja dzisiaj nie mówiłem nic, że mam jakieś płyty do wygrania, bo dzisiaj płyt nie mam, ale wystarczy, że troszeczkę Państwa przyzwyczaiłem do tego rozdawnictwa, ale to proszę być z Dogrywką. Audycja emitowana jest w każdą środę od 20 do 21 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zegar zagłady, izolacja i wszystkie lęki świata. 3 razy Deserter ze swojej ostatniej, niesamowitej, śmiało to można powiedzieć, płyty. 24,5 minuty po godzinie 20, a teraz wystąpi formacja Slayer. Formacja Slayer, z którą mam taką przygodę, która trwa wiele, wiele lat, ale ta przygoda jest przerywana, bo najpierw jesteśmy ze sobą, potem o sobie zapominamy, potem po kilku latach ja się dowiaduję, że Slayer wydał płyty, o których ja nic nie wiem, i to jest taka historia jednej znajomości, ale ona trwa i ona teraz się pięknie odrodziła jakiś czas temu i nadrabiam wszystko to, co gdzieś przy okazji ucieczki od Slayera się zapodziało. Hello Waits, tak zatytułowany jest album. A na nim? We'll be right back. Oczywiście, że powiem, że nie pamiętam, kiedy ona się ukazała, bo to był rok 1985, ale troszeczkę później, kiedy zapoznawałem się z pierwszymi wydawnictwami formacji Slayer, gdzieś w natłoku tych płyt Hello Aids mi umknęła. No ale lepiej późno niż później, często na antenie powtarzam to sformułowanie i dzisiaj proszę bardzo, At Down They Sleep, formacja Slayer, rok 1985 i to jest druga studyjna płyta tejże formacji, przy której na pewno można się o tej porze rozstresować po całym ciężkim dniu. Ja natomiast otworzę kalendarz muzyczny, no i niestety nie powiem tego z uśmiechem, bo to smutna data. Smutna data, bo dzisiaj mija 11 lat od śmierci tego człowieka. Peter Steele, wielki, charyzmatyczny, jedyny w swoim rodzaju lider, kompozytor, muzyk zespołów, między innymi Type O Negative. Nie ma go z nami 11 lat. Ciekawe, jakby teraz na scenie muzycznej się zachowywał, czy by grał, z kim by grał i co by grał. W audycji Dogrywka pokłoniliśmy się i jemu przy pomocy piosenki My Girlfriend's Girlfriend w formacji Type O Negative, jednej z najbardziej popularnych utworów tej grupy. Czas nas goni, 24 minuty do 21, więc szybko zapraszam na horrory. Pamiętam, że przesłuchiwałem i zapoznawałem się z debiutanckim albumem The Horrors. To było kilka ładnych lat temu i zapamiętałem ich jako grzeczniejszych trochę brytyjskich chłopców. Tymczasem mamy rok 2021. Oni wydają króciutką epkę, bo zaledwie trzy utwory na niej się znajdują pod tytułem Loud. A tutaj takie rzeczy. We'll be right back. Formacja The Horrors powstała w 2005 roku, a to ich epka Loud, wydana w marcu 2021 roku. Tak jak Państwo pewnie zauważyli, dzisiaj jesteśmy w kilku różnych bajkach. Właściwie to teraz będziemy w baśni. Baśniowo jak zawsze w przypadku formacji Therion z płyty Leviathan, ostatniej w dyskografii tejże właśnie grupy. To jest audycja Dogrywka w każdą środę od 20 do 21, a w niej teraz wątek, który już niejednokrotnie poruszałem na antenie, wątek zremasterowanych nowych edycji, właściwie wielkich, przepastnych boxsetów formacji Black Sabbath. Opowiadałem o boxsecie płyty numer 4, mówiąc, że jej nie mam, ale ktoś w ostatnim czasie zadbał o to, abyśmy w Dogrywce chociaż fragmentu posłuchali w takim masterze z 2021 roku. Don't czwarta płyta formacji Black Sabbath, wydana w 1972 roku, a ostatnie miesiące przynoszą nam reedycje, i to całkiem bogate, wieloskładnikowe tych płyt. No i płyta numer 4 też składa się, no nie będę teraz liczył i przypominał sobie z ilu części, bo tylko zazdroszczę tym, którzy ten album mają. A tak jak mówiłem, mogliśmy sobie chociaż przez chwilę posłuchać Snowblind w remasterze 2021 rok. Mało tego, za tydzień też będę miał coś dla fanów Black Sabbath, ale to za tydzień, bo teraz mamy 6 do 21. O 21 serwis, a potem Wojciech Osowski. A my dziękujemy. Alina Bękę, Michał Grabkowski i na koniec zapowiedź nowej płyty zespołu Red Funk. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy.